2000 Miles. To była grupa The Pretenders z płyty Learning to Crawl, a później jeden z największych przebojów w całej karierze amerykańskiej piosenkarki Pat Benatar, Love is a Battlefield. Teraz grupa Lady Punk i dwa przeboje tego zespołu. Do obu teksty napisał Andrzej Mogilnicki. Również do obu muzykę napisał Jan Borysewicz, ale różni wokaliści, dlatego że w pierwszym przypadku Wciąż bardziej obcy zaśpiewa Jan Borysewicz, a później Kryzysowa narzeczona i tu głównym wokalistą będzie Janusz Panasewicz. I sobie sam. wobec mnie. Lady Punk za nami w dwóch utworach, wciąż bardziej obcy i kryzysowa narzeczona. A teraz dwa wielkie przeboje europejskie roku 1983. Najpierw Men at Work i Down Under. Piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów w wielu krajach i nie tylko anglosaskich, a pochodziła z płyty Business as Usual, chyba najbardziej przebojowej i znanej płyty w dyskografii tej australijskiej formacji, a później Madness i Our House. Zombie. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Down Under i Madness Our House z albumu The Rise and Fall, jednej z najlepszych płyt w dorobku zespołu. A teraz kolejny przebój, jeden z największych amerykańskich, jeśli chodzi o rok 1983. Co prawda na singlu pojawił się jeszcze w roku 82, ale jego kariera na listach przebojów trwała długo, głównie w roku kolejnym. Toto i Africa.

Zbigniew Wodecki i Izolda oraz Krystyna Prońko i Jesteś lekiem na całe złote. Utwory już za nami, a teraz kolejne przeboje przed nami. Grupa Yes i Owner of a Lonely Heart. Utwór skomponowany w głównej mierze przez nowego wówczas gitarzystę grupy Yes, Trevora Rabina, a później Depeche Mode i Everything Counts. Move yourself. You always live your life. Never. Yes, Owner of a Lonely Heart i Depeche Mode, Everything Counts. A teraz przed nami grupa The Police, Every Breath You Take, wielki przebój roku 1983, a później Rod Stewart i Baby Jane. To jego ostatni przebój, który dotarł na sam szczyt zestawień w Wielkiej Brytanii.